کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوہ اطہر دکھا دیجئے۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوہ اطہر دکھا دیجئے۔ ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔ آپ زینت ازل کی ہیں خیر الورا، آپ رونق ابد کی ہیں صلی علی، آپ خیر البشر وجہ کون و مکان، پار بیڑا ہمارا لگا دیجئے۔ عرش والے بھی تیرے ثنا خوان ہیں اور ملائک تیرے در کے دربان ہیں، تیرے در بار عالی کی کیا شان ہے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے، اپنے قدموں میں ہم کو بلا لیجئے۔ رنجو عالم سے کر دو ہم کو بری، خشک ہے دل کی کھیتی یہ کر دو ہری، تشنگی بے کلی تیرگی یا نبی، رہ گزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے، رہ گزاروں سے دل کی ہٹا دیجئے۔ بے عمل ہم سراپا گناہ گار ہیں، رنجشوں مشکلوں میں گرفتار ہیں، ہم کرم کے تمہارے طلبگار ہیں، آہو گریا سے ہم کو جلا دیجئے، آہو گریا سے ہم کو جلا دیجئے۔ سب سے اونچا ہے رتبوں میں رتبہ تیرا، چومتے ہیں ملائک بھی روزہ تیرا، چاہتے دل میں ہے سر میں سودا تیرا، در پہ عشرت کو اپنے بلا لیجئے، در پہ عشرت کو اپنے بلا لیجئے، در پہ عشرت کو اپنے بلا لیجئے۔ کب تلک منتظر ہم رہیں یا نبی، اپنا جلوہ اطہر دکھا دیجئے۔ ہم فقیروں کی یا احمد مجتبیٰ، پیاس قلب و نظر کی بجھا دیجئے۔